Приемане и предаване. Утринно слово от учителя, държано на 9 април 1933 година в София, Изгрев. Размишление. Ще прочета първа глава от Евангелието на Йоан. Защо е дошъл човек на земята? Защо съществува светът? Има ли друг свят, освен видимия? Има ли и задгробен живот? Това са въпроси, които хората си задават. Те сами си отговарят и то по най-различен начин. Мнозина приемат съществуването на невидимия свят, както и на задгробния живот. Като ставаш от сън, кажи си: аз съм дошъл на земята да проявя любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта. Щом сте облечени в добродетели, можете да правите чудеса. Природата съдейства за придобиване на добродетелите. Например, мухите и комарите са научили хората да работят. По-рано те са били лениви. В това отношение мухите са устен за хората. Като видят ленив човек, на носа му кацне една муха, жилне го тук, жилне го там, докато го накара да се пораздвижи. Без работа нищо не се постига. Искаш да бъдеш силен. Докато не придобиеш трите велики добродетели – любовта, мъдростта и истината, никога няма да бъдеш силен. Силата има отношение към тях. Често хората се усещат претоварени, духът им е понижен и се питат коя е причината за това. Те са се натоварили с непотребни мисли и чувства и не знаят как да се освободят от тях. Има начини за освобождаване от излишния товар, но хората трябва да се вглъбят в себе си. Така те ще видят, че причината се крие някъде в миналото. Хората нямат представа за миналото, в което се крият впечатления и спомени от векове. Учените правят изчисления за колко време се възприема едно впечатление в съзнанието. Някои са дошли до заключението, че едни впечатления се възприемат за една хилядна част от секундата, а други за още по-малка част от секундата. Важно е, че тези впечатления се задържат в съзнанието и се наслояват като излишен товар. Като работи съзнателно върху себе си, човек се освобождава от непотребните впечатления. Иначе те всякога ще се преповтарят в съзнанието му и ще го измъчват. Говори се за светски и за духовен живот. Щом е на земята, човек минава едновременно и през двата живота. Светският живот е вън от човека, а духовният е вътре в него. Това е правилно. Стане ли обратното, човек потъва в света като лодка в морето. Правилно е лодката да бъде във водата, а не водата в лодка. Следователно, вие ще бъдете в света, но не и светът във вас. Ако мислите, че можете да се освободите от света, вие се лъжете. Това е невъзможно. За да се освободите от света, трябва да се справите с всички противоречия. Те са кълта на живота, която всеки момент цапа човек. Как да се освободим от кълта? Ако си умен, ще направиш от нея нещо ценно, както гранчарят прави от кълта хубави гранци. В тази кал растат плодове. Ако не си умен, ще се нацапаш и ще страдаш. Умният, философът, те филтрират нещата. те никога не допущат в съзнанието си утайки. Който няма този филтър, ще пие мътна вода. Златарят изпитва нещата чрез огъня. Той е пробният камък за него. Дръжте се и вие за този огън. Аз го наричам свещеният огън на любовта. Прекарайте мислите и чувствата си през този огън и не се страхувайте от нищо. Щом мислите и желанията ви се опекат на свещения огън, те стават безопасни. Ако не минат през него, те са нечисти и всеки момент могат да ви изненадат. И тъй. Искате ли да придобиете чистота и святост, оставете се на огъня на любовта. Ще минете през страдания, но ще се очистите. Според мене, който не е минал през страдания, той не знае, що е чистота и святост. Страданието е подобно на изгряване. Като страдаш, нечистотиите в тебе ще изгорят. Не може ли без страдание? Ако можеше, пръв Христос нямаше да страда. Знаете, че Христос страда. Той мина през такива страдания, през каквито никой не е минавал. И пророците страдаха. Всички свети и велики хора също са страдали. Значи, без страдания не може. Всяко благо се изкупва чрез страдания. След тях идат радостите. Защо се радва човек? Защото е получил това, което е дал, или е намерил това, което е загубил. Сега вие искате да изучавате окултните науки, да се запознаете с висшите светове, да разберете вътрешната страна на живота. Това е естествено. Човек дохожда до състояние да не може да се познае. Той иска да познае себе си, да намери мястото си в вечността. Страшно е състоянието, когато човек изпада в раздвояване на съзнанието. Той сам не се познава, не знае кой е и къде е. Друг път изпада в индиферентност и това състояние е тягостно. Тогава човек нищо не харесва, нищо не желае, не му се яде, не му се пие, нищо не му се иска. В това състояние човек мисли, че може и без ядене, и без пиене. Не е така. Като живееш на земята, ще ядеш и ще пиеш. На физическия свят не може без храна. Изучавайте всички окултни науки, за да се подпомагате сами. Ползвайте се от вашите опитности, както и от опитностите на своите близки, за да решавате задачите си правилно. Като ученици, вие трябва да изучавате любовта във всичките й прояви. Някои мислят, че най-високата форма на любовта е майчината. Според други, най-високата форма е приятелската. Нито майчината любов, нито приятелската са меродавни. Аз имам предвид онази любов, която освобождава човека от всички противоречия. Тя внася мир в неговата душа. Тази любов определя отношенията на хората към майката, към приятеля, към всички окружаващи. Следователно, любовта към майката, към приятеля и към окружаващите е частична любов. Един ден може да изгубите тези форми на любов, без да сте изгубили любовта. В любовта няма загуба, няма смърт. Онзи, когато обичаш, той никога не умира. И който обича, също не умира. Смърт съществува там, където няма любов. Когато Бог престане да обича хората, те непременно ще умрат. Това е по-човешки казано. Значи смъртта е състояние на безлюбие. И Христос, като минаваше през големи страдания, каза: Господи, защо си ме оставил? Той трябваше да мине през страдания и да умре, за да възкръсне. Той знаеше тайната на живота, но се остави да мине през най-големите изпитания. Силата на Христа се заключава в това, че той запази връзката си с Бога. И на вас казва: запазете тази връзка. Вън от връзката ви с Бога никаква философия не съществува. Всички други неща ще придобиете само ако запазите връзката си с Бога. Тя е една от необходимите връзки. Може да учите да придобивате знания, да развивате добродетели и способности, но без връзката с Бога всичко е безсмислено. Всичко можете да изгубите, но ако сте в общение с Бога, вие ще придобиете възкресение. Питаш: защо съм дошъл на земята? За да се натовари с любовта. Каква е разликата между Божията любов и човешката? Божията любов е достояние на всички живи същества, а човешката не е достояние на всички. Например, като човек ти не можеш да обичаш всички еднакво. Към коня, към вола, към котката имаш едно отношение, а към човека друго. Даже и към хората любовта ти е различна. А Бог обича всички еднакво. В Божествения свят всяка вдишка е любов. Ще приемеш една вдишка и после ще я изпуснеш навън. Всяко вдишване внася нов подтик на любовта. Щом приемеш любовта, ще я предадеш навън. Значи непрестанно ще приемаш и ще предаваш. Така е от божествено гледище. Обаче от човешко гледище, като приемеш любовта, ти я задържаш себе си, не искаш да я предадеш. Човешката любов трябва да се пречиства. Иначе тя внася нечистоти в организма. Тя е причина за нечистата кръв в тялото. Да пречистиш човешката любов, значи да я заместиш с божествената. Сама по себе си тя не може да се пречисти. Каквото и да правите, човешката любов си остава човешка, не може да се измени. Като живееш по-човешки, ще обичаш по-човешки и ще умреш по-човешки. Питате: след колко време ще приемем Божията любов? След една секунда. Всяка секунда можете да приемете тази любов и да я предадете. Това е момент на съзнанието. Скръбен си. Мислиш, че никой не те обича. Достатъчно е да си помислиш, че има един, който те обича. И скръбта ти веднага ще изчезне. Има светии, които са прекарвали цели 20 години в пустинята, за да приемат Божията любов. Това е много дълъг период, който се равнява на хиляди години. Според мен е достатъчно е да прекараш в пустинята една секунда, за да възприемеш любовта на Бога. Възможно ли е това? Възможно е. Едно е нужно. Да премахнете всички прегради и противоречия между Божията любов и човешката. Защо трябва да се махнат преградите? Махни ги и не питай. Боли те ръка. Превържи я и не питай защо те боли. Колкото повече я чувъркаш, толкова по-зле за тебе. Ще я превържиш и ще оставиш да зарасне. Ще благодариш на Бога, че не си по-зле, отколкото може да бъде. И като оздравееш, пак ще благодариш на Бога, че си по-добре. Не може ли без рана? Не може. Който е ходил на бойното поле, все е бил раняван. Той се върнал с някакъв отличителен белег, знак на геройство. И Христос, като дойде на земята, опита този закон. И той не беше свободен, приковаха ръцете му с гвозди. И до днес още той носи белезите на ръцете и на краката си. Като го викат да дойде пак на земята, той поглежда към ръцете си и краката си, поглежда към хората и казва: ако сте от онези, които още забиват гвозди и на ръцете и на краката на хората, не дохождам. Тогава той пита учениците си: кой от вас не е бил закован на кръст? Ако се обади някой, че не е опитал този кръст, не го праща на земята. Няма да остане човек, на когото да не забият гвозди. Всеки ще мине през Христовия кръст. Където има чук и гвозди, там владее човешкия порядък. Следователно, ако искате да бъдете хора на новото, на божественото, откажете се от човешкия порядък, т.е. от човешките чукове и гвозди. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа, проявената истина на духа носят пълния живот на Бога. На единния, вечния Бог на живота. Утринно слово от учителя, държано на 9 април 1933 г. в София, Изгрев.